لغو وفي الغائب معتبر نينو الشريعة تي أبا فيتا أفيرا فراوا أبي أفير شي أنتين تو ألون دا معاملات إكليني كيكين كان يوو علي واجو وباي إنتا أفيتا لكو جوي كو علي واجو لتاتو لرا كي مو سيشي أكتو للوري أو سيلمة وانبه كو سيوبي يوم body nkan ki a se wa yo wa lorun al ba'i eni to fe ta nkan yo royin re fun al mushtari bayi lo shiri qaida yi alaye re ni pe al wasfu fil hadir kiyan se wa kiyan mu wasfu wa leri nkan ti o wa ni iwaju a oluta to lura iru wasfu to mu wa yen la gwon a ki nka kun ninu sharia ali fun ni akapun tori pe inta fun lakapun ni muayana ki fojuri kan ye gangan ni akapunju wa fil ghaibi mu'tabar subhan ni gbati nkan ta fe tabi ta fa fe ra ti o ba sinle nigba yen ni a ma n gbara le wasu lapejuwe mo fe ra moto so moto yen de ni o na ni ati ejo nwo yi mo si ri pe moto yi white so mo de sanwo fun won wa fun mi ni paper won po awon document ile mi lo mo ani mo fe travel eni ka won mo yin gbe wa ba mi ni ile nigba ti won ma gbe dile won ba gbe black de wole fun mi document to wa lo emi lo to black lo wa no document ile lo to sugbon gba temi ri gangan white le mi ri lajo soro le lori o wa so pe abe wa su re nigba temi ato jo chat lori phone ohun ti salaye moto yen fun pe black ni tele ebe nigba temi wa si bi be yen ko moto white ni ati jo lajo soro le lori na so wa su de ti tele tele yen nigba ti mo logi gba to pe fil hadir white ni ati jo si transaction le lori so al wasu fil hadir lagun wasu te fe ma si wasu mi yen lagun ni fil ghaibi lo wa mo sabar to ba se wu pe emi o wa wo fun ra mi ni yes wa sun e wa mo taba ti mi interpreter interpreter ti mi ati jo interpreter la ara wa ni boya lori phone lati chat abi lori internet le ti send the picture si mi e si wa sun e fun mi mo de send the wo si won wa gbe wa ba mi so wa sun ta jo soro le lori yen o gan na ni yo je interpreter so al wasu fil hadir lagun wa fil ghaibi mu'tabar hadhihi al qa'idah tajri fi 'aqd al bay' wal ijar amal al wasu qa'idah hi aman lo ni bi oro tita ati rira aman lo ni bi hayarin na ijara wa nikah asiman lo ni bi oro nikah wa sa'ir al uqud al shar'iyya ati gbogbo awon transaction sharia wa ma'naha annahu law 'arafa shakhsun shay'an bi bayan jinsihi wa wasfihi tanika ba describe nkan kan pelu o ti salaye ran nkan yen o ti salaye bi nkan yen seri wa kana shay'u hadira ikan yen sin be ni waju awon mejeji amama al ba'i aw al mu'ajjir ni waju en to fe ta abi en to fe re fi current aw ghairihima abi lo lo mi fal wasu lagun a ni ka wasu teni yen so yen to description yen a ni ka kunu sharia wala hukm lahu wala i'tibar bihi بل الحكم والاعتبار للرؤيا بل الحكم والاعتبار للرؤيا انت عبد اجل لوري ني كيني او ويو تان جو وو يان اذا كان الطرف الثاني مبصرا تي ان تو في ان تو جي باتي كيجي يان تان تان ني الطرف الثاني تان باتي كيجي اونا لين تو في ران كان لو مي با تو با جي ني تو ري نان تي ساكوجو عالما بحقيقه الشيء الذي يريد ان يتعاقد عليه او مارو كان تو ان في سي ني تو ان في را o da nkan yen mo lobi gba to ba ti da mo so ke wa ni wasu to wa be mo so fun mi nigba te mi ati ejo soro leri moto pe bye bye bye bye o moto ti mo fe ra ni to wa pa ra so fun mi pe ni e be ah o ti n so fun mi o ti pa ra pe mi lori phone pe be black lo fe send si mi o o ti text message si mi o ti describe si mi o wa pa ra gbe black wa fun se black le mi ati ejo fojuri nigba ta jo ti mo fe fun e lowo اما اذا كان الموصوف غائبا لا يراه الطرف الثاني ولا يعلم جنسه ولا وصفه فالوصف معتبر لا يتم التعاقد الا به سمعتي كايو باسيمبه تبني انت وجه الطرف الثاني يوم با كوري كني يري سو واسو يغاني اغبر علي ديسكريبشن هنا مالو توري كو سي بي ما سي في ترانزاكشن يا في بيلو واسو ويكون للطرف الثاني حق الرجوع في البيع وغيره إن وجد المعقود عليه على غير صفته. وطفون سكون باتين أن توران دم لا تدابل أتبع بيل حديث وصفون ويبل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. So أما يبل خيار مجلس بيل خيار أبو يبل توران كلا دو أن توم تكان نبي عبد البيع tobara to ba ti gbe ko nbe to ti gbe lo o le da pada mo ninu sharia o le da pada mo ayafi to ba ti ni khiyar khiyarul majlisi wa ni ibi to wa gangan lo ti so bi ah mi re fe kini mo khiyarul majlisi oni e khiyarul aibi wa o gbe lo o pada wa ri pe o di te ti aibu nbe ti o si teni yen o so fun e o le da pada. So khiyaru shartina wa fúnra ẹ ló sọ sáré tù yẹn fẹ nìyẹn pé tí bá gbé délé tí bá rí pé mi ò padà nínú ìdí ẹ mọ bóyá mo ti nílé ẹ létẹ máa dá padà ọ níbẹ ẹ dá padà kíyàwó sáré tì nìyẹn ẹni tì nìyẹn lè fi sáré ó gbọdọ gbà padà ṣùgbọn tí o bá ti sí gbogbo yẹn téèyàn bá ti ra nǹkan tó bá fi lè kúrò níbi tó ti rà á kò lè dá padà ṣùgbọn tí irú àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ téèyàn fi lè dá padà òun náà ni kí nǹkan yẹn yàtọ sí bí ẹnìyẹn ṣe ṣe wá sùn rẹ so tó bá fi lè yàtọ ẹni tó ra nǹkan lè ṣe kí ni ò lè dá padà. Wọ́n ní àmọ́ nǹkan ẹ̀ lọ́sùn fún ibà láyà rọ̀bù tọrọ fún tani wàlàyé àwọn ọmọdé sanwó. Wọ́n ní wàyà kúnnù lè tọrọ fi tani àti kàyìn àbí ọkọ̀ fìlbẹ́ ìwà gẹ́rì. Wọ́n ní wàbí ìbára ti kọ́ kọ́ra lọ́wọ́ kọ́ lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀rù lè mú ṣẹ́rì. Tí olùtàbà sọ fún ẹ tó fẹ́ràn pé bí ìtú ka hádà ṣe alẹ́dí mẹ́sì fàtí yìí kádà wà kádà wọ́n kú wàyà rọ̀bù bí àyè. Mo fẹ́ ta nǹkan yìí fún yín bí ìròyìn ẹ ṣe rí rèé. Ẹni yẹn sì fojú ara rẹ̀ níbàyìí. Wàyà àlàmù jínsẹ̀hu iná àkọ́dà lè bẹ́ẹ̀rù bẹ̀rù ìyá. Tẹ́ni yẹn sì mọ nǹkan tó fẹ́ràn bẹ́ẹ̀ wò yẹn ti sọ ó ti láàáfíà nìyẹn. Wàlẹ́mùlá bẹ̀rù ìyá ti wàlẹ́mì lábìlì wàṣọ. Pẹ̀lú rúyà rẹ̀ ló fi rà á kì í ṣe pẹ̀lú wàṣọ. Lẹ́ẹ̀nà rúyà bìláyìní àkùwà mílẹ̀ wàṣọ. Torí kéèyàn fojú rí nǹkan ó lágbára ju kán ti sáré bẹ̀ fún yẹn lọ. Bí khilafi máa lẹ́wọ́ kọ́lẹ̀ lẹ́wọ́ indi sílá mu ní ọjà kan. Sífàtú hakada wakada ìròyìn rẹ̀ rí. وذكر له من السمات والأمارات ما يحدد جنسها ونوعها وغير ذلك من الأمور التي لا بد من معرفتها. هو أسير نية سمات أمارات أو ديسكريبشنز أو نية إيه تو في سير نية بوم كان يه بي أو كان يه بشري. وذكر أسعى دعوك بوفون الأمور التي لا بد من معرفة فإن هذا الوصف يكون معولا عليه عند العقد يكون معولا عليه عند العقد أكبر لي nípa ìgbà tó ṣe wípé nǹkan yẹn ò sí ń bẹ gangan ẹni tó fẹ́ ra nǹkan gan ò rí kíní yẹn lójú agbára lé. Fa irọ a alimusere alagbèrè ma wusifa wasu falibaɛ kaana lawo alihaku an yafsa kalacda aw an yaakuda aw ani ciwadɔ an naqdi. Tí olùrábà padà rí wípé nǹkan níyà nǹkan gbé wá fóun yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ròyìn ẹ̀ bẹẹni tó fẹ ta nǹkan ṣe òye ó ti ní ó ti ní ráìtì pé kó ṣe kí ni kó lè tọnà ẹ tàbí kó tiẹ̀ ní ráìtì pé òun fẹ́ gba damages ó fẹ́ gba damages lérí ipe ẹnìyẹn ó ti dàgbà contract táwọn ọ̀dọ́ nínú. Wàmínà tọrí ìfìfì hádi ẹ̀kọ́ ìdá nínú àlà nínú ẹ̀fẹ̀ àbí nínú ìpanilẹ́rìn tó wà níbi ẹ̀kọ́ ìdá yìí ni pé annalba ẹ̀ لو كان معه جمل فقال للمشتري المبصر تاني تو فيتا كان تي او با ني را كومي كان لا بيجوي تو فيتا او با سو فيتا تو فيتا تاني يسي رينا بيتك هذا الحمار مو فيتا دونكي فون اي كيسي سي كيلو اوا بيو تو فيتا را كومي او با سو بي مو فيتا دونكي فون اي بي ان تي او بي موتو كالي تو اني تو مو فيتا او كالا يفون اي سيدي او سو فون بي wọ́n ní bíẹ́tùkà hádà jìmá fàkọ́bí lẹ́lmùsẹ̀lì ni ẹni tó fẹ́ ra olùráyẹ ló bá gbà ó bá lọ́nà bá nílùú ẹ̀sìn kò sí problem mo fẹ́ ra iná àkọ́dà lè bẹ́ẹ̀rù alẹ́ ìjàmẹ́lì intact transaction ẹni lórí ni wípé ó ra ara kún mi ni kì í ṣe pé ó ra kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lápẹ̀júwe èyàn gbé mọ́tò sienna kalẹ̀ 10.2 million o wa so mo pe ni okada yi mo fe to okada a mejeji si ri na won si jawere won si da to lenu okada yi mo te meta okada yi jare na o ya ni o fe ra ile le fe ta 200,000 ni igba 200,000 na ba si transfer ba pari transfer ba gbe lo o ba jo ke jo ba ni aljanu ni o aljanu da mo ni o mo to se igba yen ni igba to ta o ta okada o ta mo to 2 million ni o won okada 200,000 a iro transaction yet ta money aya fi ti o ba se wi pe tori pe ra oru apoju ta mu wa o se se ko se pe nkan be lo pole ni yen o se se se ni in to fi jura won lo yet poju la pe du yen se o ta kada e ma wo e pe le mi le se be o le na o kada ni mo be to kada yi fun yin 1 million se o ma to kada 1 million bajaji wona to no ba le to ko mo gba won ma ni ah se won ni si won na le ta o kada bajaji fun mi ni 1 million we are as moto sender to ta fun mi o won ti 2 million o wa je pe o beta kada bajaji fun mi ni emi wa fun ni 1 million wa gbe moto lo o ti lo ni yen khalas. So in aqad al bay' ala al jamal alladhi ra'ahu al mushtari la ala al himar alladhi lam yarahu in katori gaga ni kini o ona ni aqd yama numa nama gbele lori wa kanat al isharah ila al jamal khayr khayr khayr shahid ala anna al bay' anna al bay' arada al jamal wa lam yurid al himar isharah gaga bo se be ni yen se nawasin ni o ti toka wi pe in to gba lero gaga jamal ratumi gaga lo fe ta ki se a kete kete o kan fi kete kete soro ni fa waqa awasuhu lil jamal bi annahu himarun lagwan wasu to lo se yen pe don kini kini yen lagu ni yen li anna al qa'ilata taqul al wasfu fi al hadir lagwan wa fi al ghaib mu'tabarun to bi hadiru ni unlike ko se pe won se transaction lori net ni se tile tile so okada lo so fun ngba ko send yesi o send everything ma o san so o sa kan ti o wa ni ka won ma e gbe okada lo fun lo to ni e ba ni ah okada bawo ana okada na ni mo so fun pe abi o se mistake awon ma le lo gbe moto o si e na lo fe ni yen ni oluta ba pe para ke a jojo mo se mistake ni o ah bye mi so ama wo wa su yen lo to pe ah wo na wo kan te fi jo chat oro okada le fi jo chat na okada lo wa so fa fun e ko wa so fa siena fun yen to a se ti baru wa su ti ba o yen to se yen fil ghaibi lo ke ba to se pe kini o nkan yen o si waju won sugbon ba pe kan yen wa waju won mu'tabar lagun ani wo description yen wa la'allahu arada at-tahwi o le ma siri o le ma sawada abi o koni o le ni a mo kan fi sawada ni o tori pe mo ri pe ni o sale gan moto yen esin ni eh ele so pe mo fe ta esin fun yen se mo mo pe moto to sare ni esin o le type us ni bi ton tin chat ki wa he so o le je pe o le abo fi sawada ni min shanihi fa qala ma qala lo fi so in ka ti o so yen hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.